Книга пророка Єзекіїла. Розділ 32. 12-го року, 12-го місяця, першого дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, заголоси жалобну пісню над фараоном, єгипетським царем. Промов до нього. Леве між народами, ти був неначе крокодил у воді. Кипів, бурлив у твоїх ріках, ногами каламутив воду, бовтав хвилі. Так говорить Господь Бог. Я закину на тебе мою сіть посеред багатьох народів, і вони витягнуть тебе моїм неводом. Я викину тебе на суху землю, кину тебе на чисте поле. Я наведу на тебе усяке птаство піднебесне і насичу тобою звірів усього краю. Порозкидаю по горах м'ясо з тебе, яри наповню твоїм стервом. Я зрошу землю твоїм спливом, твоєю кров'ю аж до гір, і байраки наповняться тобою. І як ти згаснеш, я закрию небо і затемню зорі. Сонце я хмарою закрию, і місяць не буде світити своїм світлом. Я затемню на небі всі світила із-за тебе. Я наведу на землю пітьму, каже слово Господа Бога. Я засмучу серце багатьох народів, коли рознесу чутку про твоє нещастя між народами, по землях, яких ти не знаєш. Я спантеличу тобою багато народів. Царі їхні задрижать від страху із-за тебе, коли я замахнусь перед ними мечем. Вони тремтітимуть щохвилини, кожен за свою душу, в день твого падіння. Так бо говорить Господь Бог. Меч царя Вавилонського прийде на тебе. Мечем вояків я покладу на землю твою гомінку юрбу. Усі вони найлютіші з народів. Вони зламають гординю Єгипту, і населення його загине. Я вигублю всю його скотину при великих водах. Нога людська не буде більше їх каламутити, та й худоба не буде їх більше каламутити ногами. Тоді дам спокій їхнім водам, і вчиню так, що їхні ріки тектимуть, як олія, тихі, каже слово Господа Бога. Як зроблю Єгипет пусткою, і земля буде оголена з усього, чим була повна, як переб'ю усіх, що на ній живуть, тоді взнають, що я – Господь. Така жалобна пісня, що її співатимуть сумно дочки народів. Вони співатимуть її над Єгиптом і над усім його населенням, співатимуть її жалібно, каже слово Господа Бога. 12-го року, першого місяця, 15-го дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, заголоси по численному народові Єгипту, скинь його, самого його і дочок могутніх народів, у глибину підземну разом із тими, що сходять у яму. Кого ти перевищив красою? Зійди і лягай з необрізаними. Вони впадуть між побитими мечем. Меч дано. Тягніть на смерть Єгипет з усім його народом. Наймогутніші вояки з своїми помічниками зсередини Шеолу йому скажуть: зійшли, лежать необрізані, посічені мечем. Там Ашур і вся його сила навколо його гробу. Всіх їх повбивано, мечем побито. Гроби їхні в самій глибині ями, і вся його сила навкруги його гробу. Всіх їх повбивано, мечем побито. Їх, що наганяли страх на землю живих. Там Елам і весь його люд навколо його гробу. Всіх їх повбивано, мечем побито. Їх, що необрізаними зійшли у глибини підземні, що наганяли страх на землю живих. Тепер вони несуть ганьбу на собі разом із тими, що зійшли в яму. Серед побитих напоготовано ложе для нього разом з усім його людом навколо його гробу. Всі вони необрізані, мечем побиті. Вони наганяли страх на землю живих. От тепер і несуть ганьбу на собі разом із тими, що зійшли в яму. Їх покладено серед побитих. Там Мешех і Тувал з усім своїм людом навколо його гробу. Всі вони необрізані, побиті мечем за те, що наганяли страх на землю живих. Вони не лежать з вояками, що колись упали, що зійшли у Шеол у своїй бойовій зброї. Мечі їхні покладено їм під голови, а їхні щити їм під кості, бо страх перед цими вояками панував на землі живих. Ти теж лежатимеш між необрізаними разом з побитими мечем. Там Едом, царі його і усі його князі, що хоч і які відважні, та складені вкупі з побитими мечем. Вони лежать з необрізаними разом із тими, що зійшли у яму. Там усі князі півночі і усі сидоняни, що зійшли разом з побитими, хоч і який страх викликала їхня відвага. Тепер вони, необрізані, лежать разом із побитими мечем і несуть ганьбу на собі разом з тими, що зійшли в яму. Побачить їх фараон і зрадіє усією тією юрбою гомінкою. Фараон і все його військо поляжуть від меча, каже слово Господа Бога. Бо він наганяв страх на землю живих. Зате ж він і лежить серед необрізаних у купі з побитими мечем, фараон з усім своїм військом. Каже слово Господа Бога.